أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسما سفارا سلورم نمبر آیات. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. مخکی آیاتونو نا معلومه شولا چې زنا د ټولو جرمونو نه زیات په معاشره کې فتنه او فساد پیدا کوي. دې وجې نه د دې سزا په شریعت کې د نورو جرمونو نه سخته ده. د دې وجې نه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې د دې معاملې ثبوت دې ته به اهمیت ورکولی شي او بغیر د شرعي ثبوت نه په چا باندې به د زنا الزام یا تهمت نشي لګولی. بغیر د ثبوت شرعي نه په چا باندې که د زنا الزام چا ولګو نو دې سړي ته به حد قذف اتیا کوڑے سزا به ورته ملاوی. چاچ یو پاک دامن انسان تا د زنا نسبت وکړ او بیا دې په څلورو گواهانو باندې زنا ثابته نکړی شي نو دې کنزل مار ته به اتیا کوڑے سزا ورکړي. نو که چا یو جرم ولید په خپلو سترګو باندې ولید چې یو نارینه او زنانه په بد عمل کې مبتلا دي نو بیا دله پکار دي چې ده سره درې کسان نور وي چې دقسې لیدل هغوی وکړي. نو بیا دې او دغه درې کسان نور په شریکه څلور واړه به د قاضی په مخ کې شهادت کوي چې من فلانې او فلانې په داسې حال کې لیدلي دي. نو که درې ګواهان نور نو یوازې ده ولیدل نو دېرې د زنا الزام نه لګوي کني دله به اتیا کوړې سزا ورکېږي. یا د څلورو نه ګواهان کم وي دوه یا درې ګواهان وي سلورم و سرنی نو ام دی با دا زنا الزام نلگی. دا قاضی مخش بنا نوی چه زنا ایک کلی نا ما پا زنا لی نلی دا بنوی که دا سی اوی او سلور شاهدان نی برابر نو دا دوا یا دری دی با وال کنی. نو سلور شاهدان با شهادت کئی نالے با زنا ثابتی گی نو سلور نا کم نا ثابتی گی. او چه دا شرطو نا پکیو لگی رن یہ سلور سڑی با لیدل کئی او دا سی شهادت با کئی چلا کمن سلئی پرگلو مکی لی دے لینے دا سے سلور پا یو وقت باننے ملاوے دل دا قواسان خبرانا لا نو چھے دا شرطنو پا کرالل لکا چھے مجرم تا میدان کلوری تا سکینا رکھاوا مجرم نے کئی جرم سلور شاہدان بنی نو بس بری دی نو دا خیال غلط کہ چھے دا سے ندا چھے سلور شاہدان نی نو دکی دی سکی نو کئی دی ندرے شاہدان یا دو شاہدان اگوی دا خوی نیشی کہ پا نامناسب حالت کی ملی دنی دا دو خفا دا زنانم دے ناخلی اور کہ دا زنانم اخلی نو دیتا اتیا کولے صدا ملاوی گی با لسلورنا کم شاہدان کدا معاملے پا کل سرگ اوی نی اور دی شہادت کو ندیلا ہر یو لاتیا کولے صدا ملاوی گی تو دا اتیا کولو صدا نا بچ کے دو رفارا دے دے دا زنا نم ناخلی اور دا سدوی بیشی کہ ما فلانے او فلانے پا غیر شرعی حالت کے پا نامناسب حالت کے یا بربن ملی دلی یا نور سحرکات کل دا بول اور دا زنا نم بناخلی کہ ما پا زنا دی دلی بیا دا کن ظلمار دے دا اتیا کورونا بچ شو کنو کدو شاہدانو قاضی تا دا شہادت اکر نبیا دا چاہتا چی کنزل شوی دی اگی تا مقذوف وی فاغی باندے با حد دا زنا خونوی دا زنا سزا سنسار دل یا کورے دا سزا خوبنوی خو قاضی او جج چی کم سزا مناسب گنی اگا سزا بور کی دیتا تعذیر وی تعذیری سزا قاضی یا حاکم بور کی محسن محسنات اگه انسان توی سی اگه بانی مخ که دا زنا الزام نوی لگه دلی عاقل بالغ ازاد مسلمان وی او دا دین مخ که دا زنا ثبوت پی نیر آگلی دتا محسن وی دتا پاک دامن وی که ناری نوی و که زنان وی قرآن که لفظ محسنات دا زنان و راگلی دلی حکم دا دے عام دے ذکر دا پاک دامن زنانا رے حکم شرعی دا اشتراط علت پا وجبان عام دے کہ یو زنانا پا بل زنانا الزامو لگئی یا یو نارینا پا بل نارینا بانے الزامو لگئی او ثبوت شرعی و شرنوی ثبوت شرعی نوی نتا صدا با وطا ملاوی گی اتیا کوری بوانشی یو خوبا اتیا کوری صدا کنزل مار تور کریشی کہ چا دا نسبت دا زنا کریوی چاہتا کنزل کریوی ندر با اتیا کوری صدا ور کریشی دویم صدا دالا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا دا دي كنزل مار شهادت با اسلامي مقدماتو كي اسلامي قاضي با دا دا شهادت نقبلي دا سره مردود شهادت تي يعني كم بندا تي دا دروغ نسبت كريني دا دا دروغو دا زنا نسبت کرده دیا پده بانده دا مقذوفو پا مطالبه بانده حد جاری شو چا تا چه کنزل کلی دینا غطا مقذوف ہوئی او دے کنزل مار تا قاضح ہوئی نو قاضح بانده مقذوف دعوه اکلا و مطالبه اکلا زمارا کنزل تپوز دنو کیا دل صدا ورکے اگر کیس ثابت نکلی شو پتے زنا ثابت نکلی شو نو سنا چاہتے نسبت دا زنا کرے دی مخذوف ہوئے زمار صدا والا ورکے زمار بی ذاتی کرے را صدا والا ورکے قاضی بولا اتیا کولے صدا ورکی لا یوا او دا دے کنزل مار دا دا شہادت پا قبلی گنا لا تقبلو لهم شہادتا ابدا تا سے شہادت ما قبلوے ترسو چھے دا اللہ پا مخ کے خپلق پیمانتیانی افتار کرے صوبے میں اشتے او چاہتا چھے کنزل کی داغن مافی میں غصے نو دا دا شہادت پا اجماع دا امت مردود دے او کتوبے او اسطلا حد تجاریش و توبے او اسطلا نو دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پلیز دیا ہم شہادت قبول نوے کہ توبے او اسطلا اللہ بے معاف کی آخرت کے معاف دے خو پا دنیا کے تا سزا بوی دا دا سزا دا حد یو جز دے کہ دا شہادت با قبلی گنا لا تقبلو لهم شہادتا ابدا شہادت نامنظور دا نور امامان پلیت سے توبے ویستن شہادت بے قبولی فہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی ویدا دا حد جز دے کہ توبے ویستن مردود شہادت بے هو الذين يرمون المحصنات اغا خلق يرمون المحصنات چه الزام لگئی پا پاک دامنو بیبیانو باندے پاک دامنو باندے یعنی مخ کے پیچر تا زنا ثابت شوی ندا زناری نبیو که زنا نبی پا اغوی الزام لگئی ویدی پلانی یا دے فلانے زنا کرے دا اور دے فلانی یا فلانے پہ دعوی کرے جج للارن قاضی للارن نو قاضی با دی کنزلمات تو ہوئی چھ سلور شاہدان راولا چھ دا اوی شاہدتو کی چھ دے فلانی زنا کرے دا نو تب بڑی سلور شاہدان راولا یو تشدری نور راولا او کنا سلور نبرا بری گی نوال تزان برابر کتب صدا پر ثم لن یعتو بی اربعت شہداء بیا بیرا نوصل سلور شاہدان سلور گواہان را نوصل فزنا ثابتولو فجلدوهم ثمانین جلدہ دا کنزل مار اوہے فجلدوهم پس اوہے دی کنزل مارو لرا ثمانین جلدتا اتیا کوڑے اتیا درے ہوئے ولا تقبلو لهم شہادتا ابدا مقبل ویشا دبی شہادت چلے ہم حیثیوں کے اس کے مقدمہ کے دبی شہادت قبل وی بنا صدا دا قاذف ہو صدا شوا قاذف تحمت لگولو والا کنزل کولو والا نو دا مقذوف پا مطالبہ اتیا درے بوالی شی آئندہ پا معاملاتو کے مردود شہادت کتو بے اوستا ہم مردود شہادت بے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ او دا کسانا نا فرمان لی فاسقان لی إلا الذين تابوا من بعد ذلك مگر اغا خلق تابوا چه توبه ویسا من بعد ذلك ده دين رسو کم کن ظلمات چه ده دين رسو توبه ویسا واصلحو او دقبل عمل اصلاح اکرلا شاعتا چه کن ذل کری بیا غنم ما فی غسلا توبه ویسا چه آئند بدا سکار نکوم فإن الله غفور رحيم پس بے شک اللہ پاک بخون کے او مہربان لے والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادت احدهم اربع شہادات باللہ انہو لمن الصادقین دے آیاتنو کی یو خاص حکم ذکر کی گی خاص واقعات تھی دے حکم تا لعان ہوئی لعان خپل مانا پیوب البان اللعنت او غضب دا اللہ نغسل یوب البان اللعنت او عذاب الہی دا پار دعا کن دا شریعت پا اصطلاح کے خزا او خاون دوارا یو سو خاص قسم الفاظ بان قسمون بخری ندیت لعان وی یو سلیم کی اگر تختل بی بی بان لے دسنا الزام لگو خزت نسبت دسنا کو یہ اوئے کہ دبی پغیت کی دا معشوم دا زمان سوئی نوے دا زمان لور لگا زمان دا نتفین نوی دے چھتا ربل زین اغلا کرے گا اور بیا تک زنانا ہوئی کہ زمان دا قاون دروغ جن لے دے چھتا پما کم الزام لگئی دا دا دروغ الزام لے اور قاضی تا دے خد ہوئی کہ بے سری پما دا دروغ تحمت لگو لے نو قاضی با جج با دے قاون تا ہوئی کہ تا تا دے اخپل خد باننے الزام دا زنا لگو لے کہ دا موجودہ بچی دا زمان دا نتفین نرے یا فلانی وقت دا ما پا زنا نہیں دے لینا نو تسلور شاہدان راولا کہ دا چا مخی دا کار کرے لے نو تا دے قاون سرا سلور شاہدان نوی نو دے قاون کنزلو کل دے قاذف دی او دل بحد دے قذف اتیا کوڑے سزا ورکی دی نا قاون با اتیا کوڑے والی شی ولی خد تا زنا چا روی دینا سنور گواد نشتا ندیبا والی کی گی یا دیبا لعان کی ندا لعان طریقہ بدالی سے اول با دے سلیتا اویلی شی جج بوتا ہوئی کتا پر اقبل خدا دا زنا الزام لگو لے سنور والا شہادت اکا ہوا ہے کہ ذا شہادت کم کہ ما پر افلانے باننے کم الزام دا زنا لگو لے رہے ما فلانی سر پتا سعال کی لیے لے رہا ذریشتی لیم قسم ما پا اللہ اخری صلور ذرا بدا سے ہوئی کہ ذریشتی لیم کہ ما پتا سعال کی لیے لے رہا اور پا پینزن ذلبا ذانیات کی کہ پا دا خودے لعنت وی کچھرے بے دروغ دنی دینا پس با قاضی بے خدتا متوجی شی کہ سری کو پتا الزام الگو سلور ذل قسمون او پنزم ذل پزان لعنت لے لے نا اس تو رشتیا ہوا یا رشتیا تا زنا کرے را نا کاغی اقرار رو کچی او کرے نا نا شادی شو بخد را سنگ سار بکری شی پکانو کے بختم کی کاغی وی نا دا کار ما نرکلے زما قاون پا ما دروغ ہوئی نبیا با دے خد تا قاضی ہوئی کہ سنور غلطا شہادت اکا قسم اخرا کہ پا ما قاون کم الزام لگولے دے دروغ جن لے او پا پیزن زل بدا ہوئی کہ دا قاون رشتی لی نو پا دے خد دے غضب دا اللہ ہوئی دلتا بدا لعنت لوئی دا با غضب دا اللہ ہوئی اس فتن لگی تیرا سری رشتی آوئی او کدا قدر رشتی آوئی اللہ تا پتر یو در اغجن او بل رشتی نی قاضی تم پتر لگی گی چه کم رشتی نو کم در اغجن قاضی با دے سلی تا ہوئی چه تا پر خدا الزام ہو لگو سلو قسم پیزا قسم دے اکرل او خدا تا تذریب ہو کتا تا در اغجن ہوئی او غیب سلو پیزا قسم ہو کر تا دا دے کور نجوڑی گی نتوس میرا بانیو کدیل طلاق ورکا نتوسری طلاق ورکا نو بس ختم شلا عدت بچی کی قبل خاون کئی نہ کھولی سی اور کسری ہوئے نا پریدم کوئے نا باز سرے خزا خزا کئی نا اور پریدی ہے امنا ایچے سنگے غاف کو نسپین دیدا سے ویدا سر سپین شی خود بلتے ہیں نا پریدم لأن بعض الزبيان وخبري ده ظلم لي كخذك خذك وكنا خذك فريرا ما شيء دي ويت تلاق نوركم قاضي بتخبلا ده دي دوار فمنسكي تفريق أو جدائي أولي وزا سري اختيار ختم لا خذ باتي قاضي جدائي كي دي نفس بعدد تير كي أو ده عدد نفس بياك دا خذ بالقاون كي نكولي شي او دي سري سري وصولة كي دي بياني كوترا المتلاعنان لا يجتمعان ابدا كي لعان كم خذ القاون نكو او دي پر اخفل لعان تلك ولاري لا يجتمعان ابدا نبي فمن كي جور بيانا راضي نكي كور بي جور نشي البتا که دا خاون راشي او دا قاضي په مخ کښې وایي چې ما دروغ ویلي دي دا خو پاکه بیوي ده او بس زما دماغ کار مه وکړې لیونتوب راغلی ما دروغ ویلي دي نو چې ځان یې دروغجن کړ نو قاضي وایي بسته کړ وینیسی او اتیا کوړې یې ووهې دې نفس کښې دې ناوې سره بیا نکاح کوي نوري شي بیا کوړې شي خو اول به ځان ته دروغجن وایي او د کنځلو اتیا کوړې به وخوري نو د لعام قانون دا ده دی خاوند د جذباتو او د نفسیاتو په لحاظ باندې نافذ شوی دی په عامو خلکو چې الزام لګی د هغې قانون مخکې تېر شو چې څلور شاهدان به راولي او که څلور شاهدان نی نو حد قذف به در باندې راځي نو عام سړي دپاره خو دا ممکن ده چې یو پردي سړی او پردی ښځه ولیدله په زنا کښې او څه سره څلور ملګري نشته بس چشم پوشي به وکړي په زړه دې تېره کړي غږ دې نه کوي کلي اتیا کوړې خو خاوند چېرته دا برداشت کولی شي چې پردی سړی دې راځي د ده د ښځې سره دې تعلقات ساتي دی دې په خپلو سترګو ویني او څلور شاعران نشته او دی دې صبر کوي نو دا د زهرو ګوټ به دې تر کمې تېروي د شریعت د دې خاوند د جذباتو د نفسیاتو لحاظ کړی دی او قانون لعان دی راوړی دی د پیغمبر علیه السلام په وخت کښې د زنا نسبت کول چا ته دې باندې څلور شاهدان الله ذکر کړل والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء چا چې پاک دامنو بیبیانو باندې د زنا الزام ولګو او څلور شاهدان یې را نه وستل فجلدوهم ثمانین جلده اتیا کوړې یې ووهې دا آیات چې د انصارو مشر واورېدل سعد ابن عباده رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ دا آیات کو رکھے سلور شاہدان نینو کنزل مار تبا اتیا کوڑی ورکی گی ندی پیغمبر علیہ السلام توئی ویدہ پا قرآن کی نازل شوی را دا خبر قرآن کی راگلا وی پیغمبر علیہ السلام دا سعد ابن عبادہ دا خلی دا خبر چی وورے را تعجب یکو او انصارو تے مخرا وارو اور ستاسو دا سردار څه وایي دا قرآن کښې نازله شوې ده وي خلکو ته عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دا سردار مه ملامت کوه خو دې ډېر زیات غیرتي دی نو د ډېر غیرت د وجې دا خبره وکړله چې ښه یو سړی او یو ښځه به په داسې وخت کښې ووینو او څلور شاهدان به نی مونږ به غلي کېږو ورته وی دا ډېر غیرتي ده ځکه یې ده وویله نو دې بیا را مخکې شو او پیغمبر علیه السلام ته وایي زما مور پلار په تا قربان ښه یقین مې دی چې دا آیات حق دی د الله د طرفه نازل دی خو تعجب په دې کوم چې یو بې حیا ښځه په داسې حال کښې به ووینم چې پردې سړی به ورسره په بدکارۍ لګیا وي او ما له به دا جایز نه وي چې دغه ځای کښې وخت برابر کړم یا دا سړی رخ کړم له دغه ځای بلکه مال به ضروري وي چې زه به ځم او څلور شاهدان به راولم چې څلور سړي راولم دی خو به څه دي کار به یې کړي بیا به څه دي فدي خبر باني لك وقت تير شو لحلال ابن امية داغا فكور كي واقع في خشولا ما سوطن دا فتين راغي شكور تورغي مقفل بيبي سرا يو پردي سريا فقفل استرگولي دو او داغوی خفل من سو كي خبر كي دي غيم ووري دي خطق وقت دا اس اقدام اونكو فردي چه سهر شو دا پیغمبر علیہ السلام خدمت كي حاضر شو او عرض كي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خپل کور کې داسې واقعات کړي. پیغمبر علیه السلام چې واورېد نو زړه یې خفه شو. انصار راجمع شو وی کومه خبره چې زمونږ سردار سعد ابن عباده کوله هم په هغې کې پخپله د هغه خاندان پکې مبتلا شو. اوس د قانون شرعي مطابق هلال ابن امیه دکې په ښځه الزام ولګو نو ده له به اتیا کوړې سزا ورکېږي. سړی یې د خپلې ښځې سره لیدلی دی خو څلور ګواهان نشته دله به اتیا کوړې سزا ورکېږي. او په خلکو کښې به رسوا کېږي هم چې په یو معامله کښې به یې شهادت هم قبلېږي نه. هلال ابن امیه وایي د الله په ذات قسم پورا امید لرم چې ما به الله د دې مصیبت او داسې ما له به اتیا کوړې سزا نه راکېږي. پیغمبر علیه السلام د هلال نه چې خبره واورېده د قرآن د حکم مطابق هلال ته یې وویل څلور ګواهان په خپل دعوه باندې پېښ کړه او که دې اتیا کوړې وخورې نو هلال ورته عرض کوي قسم په هغه ذات چا ته په حقه پیغمبر رالېږلی زه په خپله خبره کښې رښتینی یم الله به خامخا یو داسې حکم نازل کړي چې زما شا د اتیا کوړو نه بچ کوي. دا خبرې جاري وي چې دغه وخت کښې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه. انس رضی الله تعالی عنه وایي چې حکم نازل شو پیغمبر علیه السلام هلال ابن امیه را اغوستو ورته وایي ستا د مشکل حل الله نازل کړه. هلال ورته وایي د الله نه مې دقه امید و. اوس پیغمبر علیه السلام هلال ابن امیه او د هغه ښځه راوغوښتله دواړه یو ځای کړل. دې ښځې نه یې تپوس وکړ نو دا ورته وایي زما خاوند هلال ابن امیه په ما د دروغو الزام لګوي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي الله ته پته ده په تاسو دواړو کښې یو دروغجن یا دا ښځه دروغجنه یا دا خاون په تاسو کښې څوک شته چې د الله د عذاب نه ویرېږي او توبه وباسي او رښتیا خبره وکړي. نو هلال ابن امیه عرض کوي زما مور پلار له تا قربان ما بالکل رښتیا ویلې دي چې څه مې ویلې دي حق مې ویلې دي. نو پیغمبر علیه السلام حکم وکړ د قرآن د آیاتونو مطابق د ښځې او د خاوند په منځ کښې لعان وکړ. اول یې هلال ته وویل چې څلور ځله د دې قرآني الفاظو مطابق شهادت وکړه چې الله حاضر ناظر کړم چې ما په دې ښځه کوم الزام لګولی دی زه په دې کښې رښتینی یم. هلال چې څلور ځله دا شهادت وکړو نو پنځم شهادت نمبر چې راغی چې که چېرې دې دروغجن وي نو په ده دې د الله لعنت وي. نو پیغمبر علیه السلام بطور تاکید هلال ابن امیه ته وفرمایل هلاله الله نه ویرېږه ځکه د دنیا سزا د آخرت د عذاب نه کمه ده او د الله عذاب د خلکو مخکې چې تا ته کومه سزا ملاوېږي د هغې نه د الله عذاب سخت ده. او دا پنځم شهادت آخري شهادت او په دې به فیصله کېږي. لږ سوچ وکړه الله نه ویرېږه. نو هلال بیا عرض کوي په قسم باندې ویل چې ما خبره رښتیا کړې ده او په قسم ویم چې په دې آخري شهادت به ما له الله عذاب نه راکوي رښتینی به. چې څنګه الله د الله رسول په دنیا کښې د حد قذف د اتیا کوړو نه ما بچ کوي نہ پڑے آخری شہادت نہ آخرت آزاد نہ ومز بچے رشتی نے ماں آخری شہادت پنجن اوکو دے نہ پس دا ہلال خدتا پیغمبر علیہ السلام فرمائل سلور شہادت یا سلور قسم نوکا اگے سلور شہادت اوکل سے دما خاون دروغ جن نے پمائے دروغ الزام لگے پنجن شہادت نمبر چراغ پیغمبر علیہ السلام اتر دے گا دیکھا دیتے اللہ نہ ہوئے گا پنجن شہادت آخری خبر رہا دا اللہ عذاب دا خلق دا عذاب یعنی دا زنا دا عدد شرعی نا گولا دیر ساخلے ساچی او پوٹی رسک شد دا زنانا سوچ کئی قدر کی کیفیت کے واقع کہ پیغمبر علیہ السلام و تبیہ و فرمائے رتاو توی فالقوم شرموم نا کہ دے اقرار کم جا او ما زنا کلے قوم شرموم نا او پیزم ظلمانے شہادت پدیو کو کہ زما خاون کی رشتی نہیں ہوئی نہ پدے خدا دا جانے آ رہی پدے دے اللہ غضب دی دلعان کاروی مکمل شلا پیغمبر علیہ السلام دا خدا دا خاون کو منشی جدائی را وسترا نکے ختم کرلا او زدی عمل نہ چکم بکے پیدا شی نہ غضب نسبت بمور تکی گی فلا تبینے کی دا دا فلانے زوی یا دا فلانے لو دا بنوی چی دا فلانی زوی یا لو تو حرامی با موتا نوی فتا نلگی سرے رشتی آوی کو خضر رشتی آوی نو ولد زنا حرامی با موتا نوی کو نسبت بے لفلار نکت شمور تا بے نسبت شمور آتا دی ترمند بیا یو دے کیدن نشتری المتلاعنانی لا یجتمعانی ابدا والذين يرمون أزواجهم أو على خلق شاوي إلزام أولئك تقبلوا بريان باني يرمون أزواجهم شإلزام أولئك تقبلوا بريان باني دزنا ولم يكن لهم شهداء أو ديسر شاهدان أو قواهان نوي إلا أنفسهم مگر صرف دویخ پر زانو نوی تخفل سرگو بانی لیدل کلوی او بل شاہد گوا نوی فشہادت احدهم فشہادت یوکس دوینا اربع شہادات سنور شہادت نوی طریق شہادت یوکس دوی بسوی اربع شہادات باللہ سنور شہادت نید اللہ پا قسم بانی انہو لمن الصادقین کہ بے شک دا خاون دا الزام لگا ان کی رشتی نہیں دے والخامسطو ان لعنت اللہ علی او پنزم شہادتو اب داوی پنزم قسم دارے چی ان لعنت اللہ کہ بے شک لعنت دا اللہ دی علیہ پدبان دے انکان من الكاذبین کچھر دے دروغ جنوی کہ دا خاون دروغ جنی نپدبے لعنت الله ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين خاون صلور شهادته وكهو في ذنه قسمه قولت ذريشتيني ما أو كني لعنت صليب بريشو حد قذف قدن راضي أصد خذب عني غزنا أغا حد براضي سلور شاهدان شتنا نحط خط نساقت شو خود ساقتون بطارا فديبان سلور شهادتو ندي ويدرع عنها العذاب دفا كي لدي خذنا عذاب وصدا ان تشهد دا خبرت شهادت موكدا اربع شهادات بالله سلور شهادتنا دا الله فقسم سلور ذلا قسم بوخري شهادت بوكي انه لمن الكاذبين في بشك الذي دخوا دروغ جنة والخامسة في ضمن نمبر بداوي ان غضب الله غضب الله دي عليها فدي خذبانه ان كان من الصادقين كتير دا خاون دي رشتنوي كخاون رشتاوي لي فدي خذبانه غضب الله عليها سبی دے پارے لعنت ہوئے خذ دے پارے غضب ہوئے ویدہ دے وجہ دارا جدا خذ پا پتی پتی خبر لعنت شا لعنت شا ودا لعنت بیتا اسم نخکاری ودا و لعنت نوی دادا لعنت ننوی ریگی نو غضب الہی با پزان باندی ہوئی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته کچر نوی فضل اللہ پتا سبانے اور رحمت اللہ پتا سبانے نوی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته کچر نوی دا اللہ پاس فضل اور رحمت پتا سبانے نو حکم دا لعان براغل نوی خدا دا اللہ فضل لے یا حکم دا لعان اللہ پاک نازل کر کدا حکم نوی را دا لنو بس پسڑی بانے اتیا کولے سزا برات لا خدا دا اللہ فضل لے جلا خاون دا دے سزا نم بچ کر اور دا طول عمر دا سختو تیرو لنے ام بچ کر وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ او بے شک اللہ پاک توبہ قبل ان کے لئے حکیم حکمت والا لئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین